Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Günaydın Çiğdem, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Vallahi üst üste önemli iki yazı da kaleme aldın. Onlarla hemen başlamanın son derece iyi geleceğini düşünüyorum. Olur. Bir tanesi Gerçek Kanal İstanbul ihalesi diye 30 Haziran tarihinde çıktı Sözcü Gazetesi'nde. Ve yani bir otoyol temeli atılıp bunun bir kanal temel atma gibi gösterilmesi ve bir özel şirketten bahsediyorsun. İstersen önce başlayalım onunla. Bir de bugün yayınlanan yazında da EBRD, EBRD yani European Bank of Reconstruction and Development yani evet. Avrupa Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası'nın çok önemli bir bilgi var onunla ilgili. Isparta Kule, Çerkezköy Demiryolu hattıyla ilgili finanse edilen projenin bir parçası olmayacaklarını açıklıyorlar. Evet, bu iki önemli yazıyla başlayalım neler olup neler bittiğine. Tabii yani şimdi bu önce Kanal İstanbul'u ilgilendiren önemli bir ihale yapıldı. Aslında haber değeri olan mesele bu. 28 Haziran'da yani 3 gün önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca gerçekleştirilen pazarlık usulü bir ihale. Bu ihalenin uzunca bir adı var. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Halkalı Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı kapsamında Halkalı Isparta Kule arası aç parantez Kanal İstanbul geçişi kapa parantez demiryolu hattı inşaatları ile elektromekanik sistemlerinin temini ve yapımı işi. Şimdi daha söyler ya, espri yapıyorum. Yo söyleyebilirim. Ama buradaki anahtar ifade Kanal İstanbul geçişi ifadesi evet. Tabii parantez içindeki. Şimdi bu Halkalı Kapıkule çok eskiden beri planlanmış büyük ve önemli bir demiryolu projesi. Yüksek hızlı tren. Önemi de işte Bulgaristan üzerinden Türkiye'yi Avrupa Birliği alanına bağlayan bir şey olması. Bir büyük demiryolu projesi olması. Bu böyle parçalara ayrılmış durumda. Kesim kesim daha doğrusu. Faz faz. Biz bunu biliyorduk zaten öncesinde. İşte Avrupa Birliği fonları da destek oluyordu. Bir fazı tamamlandı bildiğim kadarıyla. Şimdi bu kısa bir mesafe. Bahsedilen yer yani neresi işte Halkalı Isparta Kule arası mesafesi 3,5 milyar lira gibi 3,5 milyar liranın üzerinde 3,6 milyar liraya yakın bir yaklaşık değeri var. Burada can alıcı nokta bu ihalenin bu bildiğimiz büyük Halkalı Kapıkule ana ana projeden ayrı bir şekilde Ulaştırma Bakanlığı'nca ihalesinin yapılması, bu ihalenin pazarlık usulü yapılması ve bu ihalenin kamuoyuna çok da duyurulmadan yapılması. Açık bir ihale değil. Yani açık olmamanın iki anlamı var. Bir, bilgi açısından bir kapalılık var. Önceden duyurulmuyor. İkincisi, rekabete kapalı. Rekabete açık değil. Çünkü idare burada şeyler yolluyor, davet yolluyor yapabileceğini düşündüğü şirketlere. Ve burada Gülermak Yapı ve Yapı, Taş Yapı, üç ayrı şirketin bir araya gelerek oluşturduğu bir ortaklık en uygun teklifi vermiş görünüyor bu ihale sonuçlarına göre. Ben bunu işte hep bu konuyu hep takip ettiğim için yıllardır yani 21B usulünü, pazarlık usulünü, kamu ihale sistemini hep takip ettiğim için ulaştığım bir bilgi bu. 3 milyar 111 milyon lira gibi bir teklifle diğer 5-4 gruptan sıyrılıp öne geçmişler. Diğerleri kim? YS Yapı, Colin İnşaat, Ziver Petrol, Ziver İnşaat ve Özaltın İnşaat diye yine isimlerini bu pazarlık usulü ihalelerde sıklıkla duyduğumuz büyük ölçekli inşaat şirketleri. Ben bir iddiada da bulundum. Bu tablo bize bu sonucun masa başına planlandığı gibi bir izlenim veriyor. Değilse de Ulaştırma Bakanlığı'nın çıkıp kamuoyuna aydınlatması lazım. Çünkü ihaleyi pazarlık usulüyle yapıyorsanız Yani burada bir yasal bir engel olmasa gerek ama yine de üç şirketin bir araya gelerek teklif vereceğinin önceden biliniyor olması ve böyle bir davetin gitmiş olması çok kayda değer ve cevaplanmaya muhtaç bir durum ortaya çıkarıyor kamu kaynakları açısından. Şimdi Kanal İstanbul geçişi dediği için bu Kanal İstanbul'la ilgili sayısız, şu anda bence kestiremeyeceğimiz kadar çok ihalelerden bir tanesi bu. O yüzden gerçek Kanal İstanbul ihalesi dedim. Yani geçen hafta bize Kanal İstanbul diye duyurdukları temel atma açılış değil bu. Yani bu Nakkaş-Başakşehir otoyolu REC Uluslararası isimli bir şirket kazanmıştı. Geçen sene yapılan ihaleyi REC Uluslararası da REC diye yani. Rönesans grubunun bir şirketi. Rönesans büyük bir grup malum, işte bu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan, saray denilmesinden çok hoşlanılmıyor, külliyesinden. MIT'in yeni yerleşkesine, Okluk'taki yazlık saraydan, Ankara'da Yargıtay'ın İncek'teki yeni binasına ve böyle işte Yozgat, Adana, Elazığ, en son işte Çam ve Sakura, Başakşehir, birçok şehir hastanesini yap kirala devlet yöntemiyle yapan büyük bir grup, Rönesans grup. Nakkaş Başakşehir'de bu Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8. kesimi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da bunu teyit eden açıklama yaptı. Yani Kanal İstanbul meselesi konuşulmaya başlanmadan çok önce İstanbul'un imar planlarına işlenmiş bu Nakkaş Başakşehir kesimi. Dolayısıyla bunun Kanal İstanbul'la bir şeyi yok, bağlantısı yok ama belli ki seçmen nezdinde bir etki yaratacağı düşünüldüğü için, böyle bir işte meydan okuma olduğu için muhalefete böyle bir yol tercih edildi. Evet, bu, ben bir ara yayından da koptum maalesef ama hemen geri geldim şimdi elektrik kesintisi. Dolayısıyla şeyi de soracaktım, bilmiyorum konuşulabildi mi o. Yani bu benim aklımda olan başka bir şey daha var. Bu hızlı tren konusu doğrudan doğruya iklim değişikliği ve iklim kriziyle de çok bağlantılı bir şey. Yani yenilenebilir enerjiye dönüş için son derece önemli, fosil yakıtların yakılmasında. Evet. Bir de onun da şimdi geriye atılması gibi de bir sorun çıkıyor değil mi ortaya? Yani o açıdan da sakıncalı ayrıca bu tren hattının. Yok yani, aslında bu hızlı tren projesi bir şekliyle yürüyor. Yani onun yürümesinde bir problem yok ama kesintiye uğramaz mı bu durumda, yani onu sormak istedim. Ha evet, yok, o konuya daha gelmemiştim. Ben şimdi şu ana kadar muhtemelen siz elektrik kesintisine rastlayan kısımda bu dünkü Kanal İstanbul ihalesiyle evet, ilgili evet. Ha, o yazıdan ağırlıklı olarak evet Rönesans'tan söz ettim. Tamam, bu, pardon. Yo, rica ederim. Zaten nasıl olsa gelecektik, gelmek üzereydik bu şeye de, bugünkü konuya da. Yani bu çevresel etki değerlendirme raporları çok önemli tabii. Aslında merak eden bence açıp okusun. EBRD'nin sitesinde bu konuda çok kapsamlı şeyler var. Bir rapor var. Ama zaten Avrupa'nın fonlayacağı kısmında da bence iklim krizi ve çevresel konuda ciddi problemler var. Evet. Şeyle ilgili, bu Halkalı Kapıkule hızlı tren projesiyle ilgili bir kere bu Trakya'da ekili alanlar ve bu ayçiçek yağı, ayçiçek üretimiyle ilgili kısımlara ciddi tahribat ta yol açtı eleştirileri var. Bunlar benim geçen seneki bilgilerim. İşin bu kısmı da ona biraz açıklık getireyim. EBRD'nin sitesinde şey diyor, işte bu dünkü yazıyla bağlantısı şu, yani karışmasın. Dünkü yazıda pazarlık usulü ihale edildiğini belirttiğim proje, EBRD'nin biz finanse etmeyeceğiz dediği kesim olduğunu gördüm ben sitelerini okuyunca. Onun üzerine bu yazıyı kaleme aldım. Evet, yani Avrupa Kalkınma Bankası nasıl çeviriyor Türkçe'ye tam hatırlamadım ama yani bu oldukça önemli. İmar ve Kalkınma Bankası, evet, İmar Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası oldukça önemli bir uluslararası karar gibi de görünüyor değil mi? Yani ilk defa sen yanlış bilmiyorsam kaleme aldın bu bağlantıyı ve çok ciddi bir şey getiriyor. Yani tabii. Yani şey diyorlar şimdi bu Halkalı Kapıkule Demir Yolu demin dediğim gibi büyük bir proje. İBR sitesinde demişler ki işte iki etaptan oluşuyor. Birinci etap Çerkezköy Kapıkule. İşte ikinci etapta da Halkalı Isparta Kule ve Isparta Kule Çerkezköy var. Biz diyor Halkalı Isparta Kule kesimini banka olarak finanse etmeyeceğiz diyor. Bu şeyde duruyor, İBRD'nin internet sitesinde duruyor. Ben bunun üzerine merak ettim ne olduğunu. İşte onun bir önceki gün yazdığım ihaleyle ilgili kesim olduğunu anladım. Sonra bu konularda daha önce çalışmış ve gazetelerde açıklamaları, demeçleri çıkmış olan Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi Ahmet Akın Bey ile görüştüm, onu aradım. O dedi ki yani burada bir şey var, finanse etmeme kararı var Kanal İstanbul yüzünden. Biz yaptığımız görüşmelerde bu bilgiyi aldık ve o nedenle bu projeyi böldü Ulaştırma Bakanlığı dedi. Yani İBRD'nin finanse etmeyeceği kısmı kamu kaynaklarıyla ihale etmek üzere böldü dedi. O nedenle önemli tabii yani. Çok önemli. Yani bir yüksek senin yazından aktarırsam birazcık izninle, yani Ahmet Akın'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın sözlerinde bir yüksek hızlı tren projesi 66.8 kilometrelik ayrı bir hat ve 8.1 kilometrelik Kanal İstanbul geçişi olarak ikiye bölünüyor. Sonuçta yalnızca 8.1 kilometre uzunluğundaki hatta Kanal İstanbul geçişi için apar topar, sizin de yazdığınız gibi demiş senin için, yani kapalı bir ihale yapıldı. Bu aslında iktidarın Kanal İstanbul'a para bulamadığının açık bir göstergesi diye söylemiş yazında. Evet, öyle yorumluyor. Çok da yanlış bir yorum değil herhalde. Bu vesileyle aslında şunu da öğrendik. Yani bu ihalesi yapılan, Ulaşma Bakan ihalesini yaptığı kısmın 6 kilometrelik bir ikiz tünel inşa edilecekmiş. Kanal İstanbul projesinin altından geçmesi için çift hat yapılacakmış. Ondan sonra delme tünel yöntemi seçilmiş. Bu yöntem Kanal İstanbul projesinin altından geçecek ve batırma tünelden farklı olarak derinliğini veya büyük gemileri barındırma kapasitesini etkilemeyecektir. Bu bize şunu da gösteriyor. En düşük teklifi, en uygun teklifi vermiş görünen üçlü gruptaki Gülermak, İstanbul'da ve birçok yerde metro projeleriyle daha çok öne çıkmış olan bir şirket, ulaşım projeleriyle. Bu bize bir şey söylüyor. Tabii ama diğer iki şirkette son dönemlerde özellikle İstanbul'un tırnak içinde yeniden şekillenmesinde çok büyük emekleri, ünlem koyuyorum buraya, geçmiş olan iki şirket, evet. Taşyapı ve Yapı. Bu tabii bayağı bir başka yönünü de işin gösteriyor gibi geldi bana, ne dersin Çiğdem? Yani muazzam bir opaklık var. Yani hiç tabii. Şeffaflıktan tamamen uzak, milyarlarca liranın söz konusu oldu, hatta neredeyse milyarlarca dolardan bahsedilecek devasa, tabii. Dünya çapında devasa bir projede ve Türkiye'de ne medya ne de herhangi ortalama kamuoyu herhangi bir bilgi sahibi değil. Gayet opak. Bu çok ciddi, evet. Bir sorun değil mi? Ne çok dersin? Çok ciddi bir sorun. Zaten yani kapalılık, örtülülük uzun süreden beri bizim ciddi bir sorunumuz. Bu tür büyük kaynakların ihale adıyla, pazarlık usulü ihale adıyla büyük kaynakların dağıtılması, aktarılması, bu kaynakların bir kere nasıl ve hangi usullerle belirlendiğini, yaklaşık maliyetleri nasıl belirlendiğini, ondan sonra niye 3 şirket seçiliyor? Yani Gülerman'ın yanında neden 2 tane Taşyapı ve Yapı var? Mesela onu bilmiyoruz. Bunun izah edilmesi lazım. Yapı ve Yapı işte bu Ankara'da Millet Bahçesi'ni yapan şirket bir yandan. Hipodromu, işte başka projeleri de var. Ha, en önemlisi son zamanlarda bu İkizdere direnişine konu olan Rize İyidere Lojistik Liman Projesi var ya, Cengiz'le, evet. Birlikte onu yapan şirket Yapı ve Yapı. Ha, öyle mi? Aynı zamanda. Evet. Evet. Taş Yapı'da işte bu Etiler'de, Şişli'de, Koşu Yolu'nda, Bağdat Caddesi'nde 1000'lik konut projesi olan En son Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ni yapan, rahmetli ilk Covid'den vefat eden hekim hocanın adını verdikleri Trump Towers'ı yapan şirket taş yapıda. Başka enerji, termik santral projeleri falan da var. Evet, yani opaklık hafif kalıyor, öyle söyleyeyim o ifade. Evet, yani bu açıdan tabii son derece önemli. Çünkü bu şirketlerin de bu karanlık diyebileceğim, yani şeffaf olmayan ilişkiler ağı içinde oynadıkları biyolojik çeşitlilik başta olmak üzere bütün şeylere de aykırı, zarar verici faaliyetlerinden dolayı kamuoyu önüne çıkartılmaları ve onların sorumlu tutulabilmeleri için de şeffaflığa şiddetle ihtiyaç var. Çok o yüzden ihtiyaç var. Bunların belirtilmesi çok önemli, senin de yapmakta olduğun şey yani. O şirketleri sorumlu tutmamız gerekiyor çünkü. Evet, evet, en azından çıkıp yani açıklama yapmaları gerekiyor, ama memleketin her köşesinde yani yani birçok doğa alanı sonucu yaratan projelerde chat gerekli değildir raporları çıktığını biliyoruz. Ne yazık ki böyle bir şey ortamındayız, yani yıkım ortamındayız. Evet, ve şimdi tabii Türkiye'nin ve dünyanın en büyük metropollerinden birinin bütün geleceğini ilgilendiren muazzam bir, yıkıcı bir projenin içinde hangi şirketlerin rol oynamakta olduğunu defalarca vurgulamak da çok Tabii. Yani kamuoyunun bilmesinde sonsuz fayda var. Altını çizerek o şirketleri paylaşmak, ilan etmek gerekiyor. Yani ben de buna katılıyorum. Bu sorumluluktan kaçılmaması gerekiyor. Peki EBRD'nin, yani Avrupa Kalkınma Bankası'nın neden, İmar ve Kalkınma Bankası'nın neden çekildiğini daha henüz tam bilmiyoruz, değil mi? Evet, evet. Yani bu açıklıkta kendileri en azından kamuya açık dokümanlarda şu sebeple çekildik demiyorlar. Ben dün o şeye de baktım. Hem İngilizce hem Türkçe versiyonu var EBRD'nin sitesinde dokümanların. Bu şeyle ilgili, bu projeyle ilgili, Isparta Kule Çerkezköy Demiryolu ile ilgili özel bir sayfa var. O sayfada raporlar var. Çok önemli raporlar var. Şeyi anlatan, bölgeyi anlatan, bölgedeki florayı, faunayı, işte orada yaşayan insanların sosyoekonomik durumlarını, kimlerin nasıl etkileneceğini bu projenin. Bir çevresel etki değerlendirme raporu özeti gibi bir şey var. Ama sadece bu bölümü, bu kesimi Ulaştırma Bakanlığı'nın yapacağı ve bir ihale açacağı belirtilmiş. Bir de biz finanse etmiyoruz diyorlar, ama gerekçesini herhalde yazmayı uygun görmemişler. Eğer doğrudan Kanal İstanbul ile ilgiliyse keşke yazsalardı. Ahmet Bey'in ifadesi bir kendisinin sahip olduğu bir kulis bilgisi ve biz bunu içeriden bu bilgiyi aldık dedi ve paylaştı. Ben de o nedenle onun yorumunu tırnak içinde vermek istedim yani. Evet, peki. Ben özür dilerim, bir şeye takıldım. Bu bahsettiğiniz raporda çevre etki bölümü var dediniz, evet. Ya. Bunu Avrupa Yatırım Bankası şimdi kendi uzmanlarına mı yaptırmış, yoksa bu zaten Türkiye'de olan ÇED'in kopyala yapıştır oraya da eklenmiş hali mi? Yani bunu biliyor muyuz daha doğrusu? Bence orada şeyi vardır. Şu anda yanlış bir bilgi vermeyeyim size. Belki bir özet niteliğindedir. Bir dakika. Hatta şimdi hayır, notlarıma bakarsam cevabı hemen verebilir miyim diye. Bir saniyenizi. Çünkü şeyi, şunu merak ettim de o yüzden aslında bunu soruyorum. Yani evet. Dünya bütçe verecek tabii, eğer verecek olursa. Avrupa Birliği'ndeki standartlar tabii Türkiye ile kıyaslanamayacak ölçüde farklı olduğu için belki burada bu fauna, işte flora ve faunaya yönelik yol açabileceği sorunlara dair daha kapsamlı, daha fazla bilgi olabilir bu anlamıyla. Doğru söylüyorsunuz. Ya bunu takip ederiz şimdi, seni sıkıştırdık, zora yani sokmayalım. Rapor diye hakikaten burada bir şey var. Bir belirsiz, o kadar çok belirsiz. Yok yok, ben de keşke hazırlık yapmış olsaydım bu konuda. Yok yok, yani bunu nasıl sokmayalım. Yani bunu bir sonraki şeyde de yayında da şey yapabiliriz. Ben iki şey daha sorarak, birkaç dakikamız kalmış. Tabii. Şey yapmak istiyorum Cidem. Yani bir tanesi tabii, bu buyurun. Şeyle ilgili, gerçek Kanal İstanbul ihalesi başlıklı yazında 30 Haziran'da Sözcü'de çıkan şeyde Devlet Demiryolları Halkalı Konvansiyonel Demiryolu hattı kanalın etkileyeceği ve deplase edilmesi gereken hatlardan biri. Geride daha TEİAŞ, BOTAŞ, İGDAŞ, NATO, İSKİ telekomünikasyon hatları var. Yani bunlar evet. Da kim bilir kaç milyarlık başka başka ihaleler demek. Bu tüyler ürpertici sonuçlar doğurabilir. Yani gerçekten öyle. Yani bunlar deplase edileceği için herhalde parasız yapılmayacak yani bunlar. Bir kamu kaynağı harcanacak, ayrılacak ve mutlaka bir ihalelerin açılmasına ihtiyaç var. Mesela bir özel GSM operatörün adını almış orada. Onunla ilgili bir hattın bile aktarımı gerekiyor. Ama mesela ben orada çok gereksiz bulabilirsiniz. O detayı merak ettim. Şirket kendisi mi yapacak o şeyi, yoksa yine bir kamu kaynağı, yine bir kamu ihalesi mi açılacak? Çünkü telekomünikasyon hatları da var. Pazarlık yolu usulüyle yapılan ihaleler bir kaçış yöntemi olarak kullanılıyor ne yazık ki iktidar evet. ve yatırımcı kuruluşlar tarafından. O nedenle bunlara bakmayı sürdüreceğiz, bu deplase şeylerine, ihalelerine. Evet, yani Kanal İstanbul'un bizlerin vergisiyle kimleri daha kaç kat zengin edeceği bugünden belli diye bitirmişsin o yazıyı da ve insan aynen merak ediyor. Yani bir de şey sorusu geliyor aklına, yoksa biz deplasmanda mı oynuyoruz diye. Aslında çok iyi bir soru. Deyince... Evet. Yani biz deplasmanda gibiyiz gerçekten, doğru. Biz deplasmanda oynuyoruz galiba. Yani senin yazılarından gittikçe bu hisse kapılıyorum. Bir de son küçük bir sorum var. Yeni bir haber çıktı. Çeşitli T24'te de gördüm. Şeyde de, gazete Duvar'da da. İYİ Parti'nin Kanal İstanbul için referanduma gidilsin diye Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta'nın böyle bir talebi ileri sürdüğü belirtiliyor. Bu ne diyorsun referandum konusunda? Vallahi ben ancak kişisel görüşümü söyleyebilirim. Bir vatandaş olarak ya da bir seçmen olarak kişisel görüşümü söyleyebilirim. Ben doğru bulmuyorum referandum yapılmasını. Çünkü bir sanki her şey çok yolunda gidiyormuş ve hani karar vermekte çok güçlük çekeceğimiz eşite yakın ağırlıkları olan bir denklem varmış da okullardaki münazara konuları gibi böyle bir şey yok. Yani Kanal İstanbul nasıl bir yıkım olacağı bilimsel raporlarla her yönden, her disiplin yönünden apaçık ortadayken bunun referanduma sunulması rasyonel değil, akılcı değil yani, referandumun ruhuna aykırı. İkinci olarak referandum otoriter bir rejimde yine bence mantıklı değil. Yani iktidarın bütün zor aygıtlarına sahip olduğu, yönettiği, kendi medyasını inşa ettiği bir siyasi iklimdeki referandum 2017'yi biliyoruz. Ne kadar zorlayıcı oldu. Evet. Dolayısıyla bence mantıklı değil referandum evet. önerisi. Bir de ayrıca da benim aklıma da takılan, sana katılıyorum tamamen, ama onun ötesinde bir de şey de aklımda geçiyor. Bu bir siyasi tartışma konusu değil ki. Yani burada sayısız uzmanın hazırladığı raporlara, çeşitli defalar Açık Radyo'nun çeşitli programlarında yer verdik. Açık Gazete'de de. Bilimsel bir gerçekle bunun bir yıkıma, yok oluşa ve çeşitli çevresel ve başka sosyal etkilere yol açacağı ortada. Bunun bilimsel, sanki olsun mu olmasın mı, biz isteriz istemeyiz şeklinde bir siyasi tercih konusu olması da bana doğru gelmiyor doğrusu. Öyle yani bence hem haklısınız hem de değilsiniz. Şundan dolayı çünkü bu Kanal İstanbul'un yapma ısrarı ve inadı siyasi bir tercih. Evet. Öyle bir siyasi, daha doğrusu bir dayatma. Öyle bir dayatma olduğu için baştan aşağı siyasi yani. Hani bilimsel doğruluğuna ve hani bilimsel yanlışlığına rağmen, bilimsel yanlışlığı bu kadar açıkken bunda şey yapmak, ısrar etmek ve insanlara, milyonlarca insana bunu dayatmak, doğayı bozmak çok da çok siyasi bir karar yani. Evet. Aklıma kalırsa bir yandan. Neyse yani kendi görüşümü paylaşmış oldum. Tamam, çok teşekkürler. Böylece sürenin sonuna geldik. Çiğdem, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Alevlenen bu konuyu 15 gün sonra konuşmaya tabii ki devam edeceğiz. Kapatmadan ben o soruyu bir tekrar Özdeş Bey sizden alabilir miyim? Halkalı Spartakule Çerkezköy Demiryolu hattı ile ilgili İBR'de konuşanı ne sormuştunuz? Oradaki çevre etki raporu Türkiye'dekinden özet ya da kopyala yapıştır mı, yoksa daha kendi uzmanlarıyla ayrı bir çalışma mı yapmışlar diye sordum, arasındaki farkı merak ettiğim için. Eğer ayrı bir çalışmaysa. Anladım. Sanki iki kurumun uzmanları birlikte hazırlamış gibi bir şey var. Bir durum var. Onu söyleyeyim. Şimdi şeyi indirdim. 37 sayfalık bir rapor. Sizinle konuşurken indirdim. Herkes erişebilir. Siz de bakabilirsiniz. Tamam, ben de çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi diye. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün imzası görünüyor üstte. Ama başka imzalar da var. Bu ortak bir projeye benziyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok rica ederim. Rica ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.